Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Tragiczny wypadek w Glicach na Śląsku. Autobus miejski zderzył się z samochodem. Jedna osoba nie żyje, są też ciężko ranni. Klęska głodu w Sudanie Południowym. Narażonych na śmierć są miliony ludzi, w tym dzieci. Organizacje charytatywne apelują o pomoc. 3 lata więzienia grożą właścicielowi toru kartingowego w Augustowie, na którym obrażenie odniosła nastolatka. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ciężko ranne. W Gliwicach samochód osobowy zderzył się czołowo z autobusem komunikacji miejskiej. Ofiara śmiertelna, młody mężczyzna i ranni to kierowca oraz pasażerowie auta. Wśród osób, które jechały autobusem, prawdopodobnie nie ma ciężko poszkodowanych. Pierwsze informacje o tym, jak doszło do wypadku, przekazał nam Marek Słomski z gliwickiej policji. Z dostępnych informacji wynika, że samochód osobowy podczas wykonywania manewru wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas, nie zdążył powrócić, doszło do czołowego zderzenia z autobusem komunikacji miejskiej. Ten samochód osobowy uległ doszczętnemu zniszczeniu w wyniku obrażeń. Mimo reanimacji, mimo próby ratowania życia, zmarł pasażer z przedniego siedzenia, 20-latek. Kierowca i 3 pasażerów w stanie ciężkim trafili do szpitali. To już drugi dziś wypadek z udziałem miejskiego autobusu na Śląsku. Do pierwszego doszło koło południa w Katowicach, gdzie w tył autobusu uderzyła ciężarówka. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. W serwisie Trójki teraz apele o pomoc dla mieszkańców Sudanu Południowego. Apelują Polska Akcja Humanitarna, UNICEF Polska i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W Sudanie Południowym, nękanym przez wojnę domową, z brakiem żywności zmaga się 1 000 000 osób. Wkrótce może to być nawet 15 000 000, w tym setki tysięcy dzieci. O tym, jak stara się pomagać dzięki pieniądzom zebranym od ludzi, UNICEF Polska, mówi Monika Kacprzak. Przede wszystkim zbieramy środki na żywność terapeutyczną. Każdy z nas może pomóc, bo koszt jednej takiej saszetki pasty terapeutycznej to jest zaledwie 1,70 zł. Pomoc jest wysyłana albo z naszego centrum w Kopenhadze, skąd wysyłamy konwoje humanitarne na cały świat, bądź też pieniądze są bezpośrednio przekazywane do naszego biura w Sudanie Południowym i nasi pracownicy tam na miejscu kupują potrzebne produkty, tak aby ograniczyć koszty transportu, i na miejscu dystrybuują do potrzebujących dzieci. Organizacje charytatywne zachęcają też do adopcji rodzin w Sudanie Południowym, mówi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Proponujemy Państwu adopcję rodziny. Jest to kwota około 250 zł miesięcznie, która pozwoli rodzinie, w której bardzo często liczy 6-7 osób, na zakup żywności, nie tylko mąki na wypiek chleba, ale także zakup cukru, zakup fasoli, które jest źródłem białka, szczególnie dla dzieci. Mówił Wojciech Wilka. Informacje o tym, jak wesprzeć ludzi głodujących w Sudanie Południowym, można znaleźć na stronach internetowych organizacji humanitarnych. Według niektórych ekspertów w ciągu pół roku z powodu głodu w Sudanie Południowym, ale też Nigerii, Somalii i Jemenie, życie może stracić 20 milionów ludzi. Po wypadku na torze kartingowym, w którym ranna została nastolatka, prokuratura zarzuciła właścicielowi obiektu nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wcześniej śledczy kilkakrotnie bezskutecznie próbowali przesłuchać mężczyznę jako podejrzanego. Postawienie zarzutów właścicielowi toru udało się dopiero w Białymstoku w ramach pomocy prawnej. Wcześniej, tłumacząc się chorobą, mężczyzna nie stawiał się na wezwania augustowskich śledczych. Przeprowadzone przesłuchanie najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu pozwoli zamknąć śledztwo i skierować do sądu akt oskarżenia. 63-letni mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, a grozi mu do 3 lat więzienia. Do wypadku na augustowskim torze doszło na początku wakacji 2016 roku. Nastoletnia suwalczanka jechała go kartem bez kasku. W pewnym momencie jej bardzo długie włosy wkręciły się w oś pojazdu, w wyniku czego została ciężko ranna. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Na koniec w serwisie Trójki całkowicie zmieniamy temat. W kraju kwitnącej wiśni zakwitło już pierwsze wiśnie. Dziś oficjalnie ogłosiły to władze Japonii na podstawie informacji od Agencji Meteorologicznej. Tomasz Sajewicz. Pracownicy japońskiej agencji meteorologicznej oficjalnie obwieścili początek okresu kwitnienia wiśni po tym, jak pierwsze 5-6 kwiatów zostało dostrzeżonych na jednym z drzew w pobliżu tokijskiej świątyni Yasukuni. Po raz pierwszy od 9 lat wiśnie zakwitły w stolicy Japonii wcześniej niż w innych miastach. Okres kwitnienia wiśni jest jednym z najchętniej wybieranych przez turystów do odwiedzin Japonii. Pomimo chłodnej, deszczowej pogody, tłumy turystów przyszły dziś do Yasukuni także po to, aby podziwiać pierwsze pąki kwiatów wiśni. Kwitnące drzewa w pełnej okazałości będzie można podziwiać w Tokio od końca marca do pierwszych dni kwietnia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, pewnie będzie o piłce nożnej w sporcie, Michał. Tak, szukam, żeby jakoś nawiązać do tych wiśni, ale nic mi nie przychodzi do głowy, że wisienka na torcie, ale to... No nie wiem, nie, chyba nie. Że ten mecz, zwieńczenie tygodnia, to taka wisienka na torcie? No może tak, być, no, może tu, być. Tu się zatrzymajmy. Tak, to dobrze. To od tego zaczniemy, bo cel na to spotkanie jest bardzo jasny. Zwycięstwo i 3 punkty. Po to do Podgoricy pojedzie nasza reprezentacja. Nie będzie jednak łatwo, przekonuje prawoobrońca Łukasz Piszczek. Czarnogóra we wszystkich swoich meczach u siebie pokazuje, że jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Dlatego na pewno to nie będzie łatwy teren dla nas, ale zdajemy sobie sprawę, że wygrana pozwoli nam ten nasz cel przybliżyć do siebie. Piłkarze wciąż pamiętają mecz sprzed kilku lat, kiedy Polska zremisowała w Podgoricy 2-2, ale bardziej niż o samym meczu, mówiło się wówczas o gorącej atmosferze, jaka panowała na stadionie. Nie możemy dać się sprowokować, mówi kapitan Robert Lewandowski. Wygrywa się umiejętnościami i głową. Dla Górców walka oznaczałaby, że mogliby trochę zyskać. No my wolimy grać piłkę, żeby atakować, żeby strzelać bramki, no i tą głowę dorzucić i może coś wtedy z tego fajnego wyjść. Polska po 4 kolejkach jest liderem w grupie. Ma 3 punkty przewagi właśnie nad Czarnogórą. Warszawa, Adam Malecki. Głowę dorzucić, ładnie to powiedział Robert Lewandowski. Może dorzucić gola głową, a może dorzucić chłodną głowę, czyli to takie, wiesz, podwójne dno. Wisienka na torcie. O, właśnie. Mark Wilmot został selekcjonerem piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej. Były trener drużyny narodowej Belgii. Podpisał z tamtejszą federacją 2-letni kontrakt. Zastąpi na stanowisku Francuza Michela Desuera. A Bastian Schweinsteiger zmienia klub. Porozumiał się już z Chicago Fire. Niemiecki piłkarz ostatnio związany był z Manchesterem United. Przez rok zarobi teraz 4,5 miliona dolarów, więc raczej nie narzeka. My też nie, bo będzie występować razem ze znanym z Legii Warszawa Nemanią Nikoliczem. Stoch, Żyła, Kot, Kubacki i Ziobro wystąpią za to w finale Pucharu Świata w skokach w Planicy. W Słowenii odbędą się 3 konkursy, 2 indywidualne i 1 drużynowy. Przypominam, że Kamil Stoch traci do Stefana Krafta 31 punktów. No i pytanie na te konkursy jest, kto bardziej je wytrzyma psychicznie, czyli kto będzie miał mocniejszą głowę, zupełnie jak w przypadku naszej reprezentacji z Czarnogórą. A nasza reprezentacja piłkarzy ręcznych poważnie się ostatnio zmieniła, to wiemy. Teraz przyszedł czas na doświadczonych Francuzów. Thierry Omeyer i Daniel Narcisse rezygnują z gry w drużynie narodowej. Dwukrotni mistrzowie olimpijscy o tym zamiarze informowali, co prawda już wcześniej, ale dzisiaj oficjalnie to ogłosili na konferencji prasowej w Paryżu. I na koniec wiadomość sprzed dosłownie kilkunastu minut. Magda Linette nie zagra jednak w turnieju głównym w Miami. W ostatnim spotkaniu eliminacji grała do 2-4 z Białorusinką Sasnowicz. Ostatnią szansą, bo będzie jeszcze taką miała, jest losowanie Lucky Loserki. To losowanie odbędzie się dzisiaj wieczorem. A propos Schweinsteigera, który w Chicago Fire teraz będzie grał, sprawdziłem, czy to jest piłkarska emerytura, no bo on grał i w Bayernie, i w Manchesterze, tak, a tu nagle Chicago Fire, i czy to jest emerytura w sensie, że dla pieniędzy? No, w futbolu takie rzeczy robi się dla pieniędzy. Wiesz co, trochę tak i trochę nie, dlatego że gdyby mógł, to by jeszcze chętnie pograł w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w ich lidze, MLS, jest tyle byłych gwiazd z Europy, że tam ten poziom naprawdę, gdybyśmy mieli taki poziom w ekstraklasie, to byłbym zachwycony. No, w Chinach też sporo gwiazd i pieniądze jeszcze większe. On wybrał Stany Zjednoczone, ale szukałem daty urodzenia po prostu. Aha. Rocznik 84. Czyli 33 lata czyli w tym roku będzie. Ty się już też wybierasz na sportową emeryturę? Przegapiłem szansę. Gdybym w podstawówce zajął się piłką nożną, to kto akurat wie. Akurat. W nocy w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie mglisto. Temperatura od 1 stopnia nad samym, od 1 stopnia nad samym morzem do 5 w centrum i na południu. Jutro na północy i na zachodzie pogodnie, a na wschodzie w centrum i na południu przelotne opady deszczu. To odwrotnie niż dziś. Na Pogórzu jutro możliwy deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie i pojutrze pogoda, generalnie temperatura też bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Pochodząca z Gdańska od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szanse na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Już za chwilę kolejna radiowa widokówka, pocztówka, którą przesyła z Wietnamu Tomek Gorazdowski. Dziś będzie coś dla tych, którzy latem u nas na Kajtana Hel się wybierają. To ciekawe, pan Tomasz zwraca uwagę, że brzmi to zestawienie słów w języku polskim, brzmi to tak, jak gdyby to jakiś inny, nieznany język był, że wybierać się w czasie wakacji, by popływać, polatać na kajcie na Półwyspie Helskim, bo to brzmiało tak, się na kajta na hel, się na kajta na hel. No rzeczywiście, to tak brzmi, jakby to nie polski. A na sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Na kajta do Wietnamu zabiera nas Tomek Gorazdowski. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Piaszczyste plaże, ciepła woda, silny wiatr, fajne instruktorki i instruktorzy. W takich okolicznościach nic, tylko wskoczyć na deskę do kajta. Mujne. Malutkie miejsce ukryte pomiędzy większymi miejscowościami, przyciągające ludzi z całego świata. Dlaczego? O tym Matty z Londynu. Matty Hurrell from the UK. I'm in Vietnam as a kitesurfing instructor. Jestem w Wietnamie jako instruktor kitesurfingu. Jestem tu w czasie sezonu, który zaczyna się w listopadzie, a potem przez 5 miesięcy uczę ludzi pływać na kajcie. To miejsce jest wyjątkowe. To jedno z najlepszych miejsc do pływania w całej Azji, a mówiąc szczerze, na całym świecie. W sezonie mamy tu bardzo mocne, sprzyjające wiatry, jedne z najmocniejszych w Azji. Fajne, piaszczyste plaże, hotele, restauracje. Wszystko to ściąga tu kajtowców z całego świata. A o co dokładnie chodzi tutaj z tym wiatrem? Mamy tu dobry kierunek wiatru. Jeżeli chodzi o prędkość, średnio to jest około 20 węzłów i to są takie dobre parametry do pływania. Czasami wieje mocniej, i to już są takie bardziej wymagające warunki dla zaawansowanych. Są fale. To najważniejsze rzeczy. Dokładnie, jesteśmy w Muine, gdzie mamy 4 miejsca do pływania. Wszystkie blisko, w zasięgu 20 minut jazdy samochodem. Różne plaże, różne warunki do pływania. Dla początkujących jest główna plaża w Muine, gdzie jest około 20 szkół kajtowych. To najbezpieczniejsze miejsce do nauki. Dla zaawansowanych polecam plażę Fal. Tam silnie wieje i są fale. A jak ci się tu mieszka? Totally rubbish. Just kidding. Lipa. Nie no, coś ty żartuję. Jest wspaniale. Świetna kultura. Ludzie. Jedzenie jest zachwycające. Codziennie idę na plażę popływać. Pogoda, słońce. Nie ma minusów. There's no bad points. Ja tu gadu z szefem o kajcie, a tu nagle za plecami słyszę polski język u instruktorów. I to wcale nie były najpopularniejsze za granicą polskie słowa. Zapytałem więc, skąd ich tu przywiało? Nazywam się Maciek Wądłowski. Przywiało mnie z Helu tak naprawdę. Tam zacząłem karierę instruktora. Ja nazywam się Mateusz Jacyno. Przybyłem tu tak naprawdę przypadkiem trochę. Najpierw moi znajomi przyjechali. Po tygodniu zadzwonili do mnie, że mają pracę, mam przyjeżdżać i dlatego tu się też pojawiłem. To jest mój 4. sezon. Zwykle przyjeżdżam na przełomie października, listopada i zostaję do kwietnia. W moim przypadku tak samo, to jest 4. sezon. W maju już się pojawia sezon u nas w Polsce, więc wracamy na niego i szkolimy. Jak wam się tu żyje? Jak wam się pracuje? Jest naprawdę dobrze. Generując przychody na poziomie szkółek w Europie, wydajemy pieniądze nieduże tak naprawdę. Koszty życia, koszty utrzymania są na poziomie $400-500 miesięcznie, jedząc wszystkie posiłki w knajpach. Nie mówimy o gotowaniu w domu, tylko wychodzimy codziennie, śniadanie, obiad, kolacja w knajpach, kosztuje $1-2. Do tego dochodzi liczba szkółek, która oscyluje w granicach 20. Ilość instruktorów w tych szkółkach to jest około 200-300 osób, więc to tworzy takie mini środowisko, gdzie ci kitesurferzy cały czas się spotykają w restauracjach, na imprezach. To są tak naprawdę też plusy naszej pracy. Żyjemy na plaży, więc wokół nas jest dużo fajnych i kolorowych dziewczyn, więc zawsze gdzieś można zarzucić oko. Z roku na rok jest coraz więcej Polaków. Są teraz czartery też bezpośrednio. Warszawa, Saigon. Strasznie dużo Polaków miałem w tym sezonie, jeśli chodzi o kursantów. Tak naprawdę więcej mówiłem po polsku niż po angielsku. Tutaj tak naprawdę każdy może coś znaleźć dla siebie. Wiatr wieje praktycznie każdego dnia. Zaczyna się o godzinie 10. Dzień kończymy o godzinie 17, bo już jest zachód słońca. Ale praktycznie cały dzień wieje i jesteśmy w stanie szkolić i pływać też. Jest super. Nie narzekam, nie mogę narzekać. A więc na kajta tylko do Muine. Na mapie trochę powyżej Pantiet. 3-4 godziny pociągiem z Saigonu. Tomasz Gorazdowski, do jutra i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. I made us both a hakabati before we went into the sea to enjoy the evening glass at the pass. Who needs expensive hotels when you can travel second class? Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Polecam Państwu facebookową stronę Tomka, tam relacje opatrzone zdjęciami, także te, o których teraz opowiadał, te widokówki już są, te fotografie już Państwo znajdą na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu, a ta miejscowość, o której Tomek opowiadał, Mujne, pisze się normalnie, tak jak słyszymy, Muj przez I, Ne. And the Georgia night. Look around, cause it don't get any better. Have you ever felt so alright? Let's dance, take it slow. Tom Petty on the radio. When we're singing about American girls like you. When I look in your eyes, all I wanna do is bang, bang, baby, like a 4th of July. A lightning strike in the midnight sky. Don't give a damn about the summertime news. Drum. We spinning on a roller coaster, a free falling into your yum yum. All the bad girls rocking them cut off jeans, and good old boys driving big machines. That you can kiss my ass, can't help but say it's good to be born in the USA. To jedno z najlepszych miejsc na świecie do latania, pisze Tomek na Facebooku. Okolice ciekawe, strumyk, wydmy, port, jak w chałupach. Asortyment w restauracjach też, tylko bardziej urozmaicony. I do tego zdjęcia z Mujne w Wietnamie. Tyle, że my teraz wracamy do Europy. Konkretnie wraca Ernest Zozuń. W sobotnim szczycie weźmie udział 40 szefów rządów i głów państw. Równocześnie zapowiadane są 4 manifestacje i marsze z udziałem co najmniej 30 tysięcy osób. Tak zapowiada się sobotni szczyt Unii Europejskiej zwołany w Rzymie w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które wskazuje się jako kolejny ważny krok w historii europejskiej integracji. A ten szczyt także może być ważny w historii wspólnoty. Ale czy w historii jej integracji? Z definicji Europa. Stare kroniki filmowe pokazują, jak to w 1957 roku drogi wszystkich ważnych Europy prowadziły do Rzymu. Jak to wchodzą do Palazzo di Conservatori na rzymskim Kapitolu. A po sklejce, jak podpisują ważny dokument. Tak europejska wspólnota węgla i stali przekształcała się w europejską wspólnotę gospodarczą. I oczywiście kolejny krok, bardzo ważny. Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ale traktaty rzymskie to właśnie coś więcej niż tylko wspólny rynek, w którym nie ma barier w przepływie towarów. Przede wszystkim traktaty rzymskie to jest utworzenie Unii Celnej, Czyli te państwa, które otworzyły, ta szóstka, zgodziła się na to, że po pierwsze pomiędzy nimi nie będzie żadnych barier taryfowych, po drugie, że utworzą wspólną taryfę dla pozostałych państw na świecie. Traktaty rzymskie podpisane zostały 25 marca 1957 roku przez Francję, Niemcy, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Pierwsza umowa ustanawiała Europejską Wspólnotę Gospodarczą, druga mówiła o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Obydwie umowy weszły w życie 1 stycznia 1958 roku. Poza ograniczeniem barier w handlu towarami. Jeszcze raz Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Również stopniowo zaczęto wprowadzać ułatwienia w przepływie osób, ułatwienia w przepływie kapitału i w przepływie usług. To było bardzo ważne. To był początek traktatów rzymskich i wówczas powiedziano, że wspólny rynek europejski powinien obejmować właściwie te cztery takie ważne elementy. Ale ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nie było tylko krokiem ekonomicznym. To był krok polityczny, chociaż bardziej regulacyjny, to znaczy powstała wówczas Komisja Europejska, która de facto miała wprowadzać rynek wewnętrzny. 60 lat mija od tych ważnych europejskich decyzji. Wspólnota zamierza uczcić to specjalnym szczytem. Tak jak wtedy drogi wszystkich ważnych ludzi Europy prowadziły będą 25 marca do Rzymu. I tak jak wtedy podpisany zostanie ważny dokument. Ale w jego projekcie znalazł się akapit o różnych prędkościach dla różnych europejskich państw, dosyć jasno i ostro sformułowany. I oczywiście wzbudził protesty. Teraz ten zapis, nawiązujący do wielu prędkości, został nieco osłabiony. W dokumencie podkreślono, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku, choć możliwe są mniejsze grupy współpracy, ale w ramach obowiązujących traktatów, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. To nieznaczne złagodzenie wcześniejszych zapisów. W pierwotnym projekcie napisano, że Unia będzie działać razem zawsze tam, gdzie to możliwe, w różnym tempie i z różną intensywnością, gdzie będzie to niezbędne, przy zastrzeżeniu, że drzwi będą otwarte dla wszystkich, którzy będą chcieli dołączyć później. Kolejny projekt deklaracji ma być zaprezentowany w czwartek. Na szczycie w Rzymie żadnych negocjacji nie zaplanowano. To będzie zaledwie kilkugodzinne spotkanie przywódców, które będzie dopiero początkiem dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, jej kształcie i kierunkach rozwoju. Porozumienie w tej sprawie spodziewane jest w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stare kroniki z 1957 roku szczyt rzymski określały jako kolejny krok w europejskiej integracji wokół wspólnych idei i wspólnego gospodarczego rozwoju. Co w tym roku na europejskim szczycie zarejestrują filmowe kamery i radiowe mikrofony? Jak zostanie to skomentowane i jak zapisane w unijnej historii? I oby nie jako pierwszy rozdział dezintegracji europejskiej. We'll be right back. Albion Wings, tu trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły na skutek wybuchu gazu w Bytomiu. Do eksplozji doszło na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Modrzejewskiej. Na razie nie ma informacji o innych poszkodowanych. Ewakuowano kilkanaście osób. Strażacy opanowali już ogień i zabezpieczają teren. U pracownicy miejskiego przedszkola w Słupsku stwierdzono prawie 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policję wezwali rodzice. Kobieta została odesłana do domu. Grozi jej grzywna i dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Stany Zjednoczone zakazały pasażerom z Bliskiego Wschodu wnoszenia sprzętu elektronicznego na pokład samolotów lecących do USA. Podobne obostrzenia wprowadziła też Wielka Brytania. Zakaz obejmuje urządzenia większe niż telefony komórkowe i dotyczy samolotów wylatujących z 10 lotnisk, między innymi w Kairze, Stambule, Dubaju i Abu Zabi. Niepożądane urządzenia to między innymi laptopy, kamery, odtwarzacze DVD i skanery. Dekret obowiązuje od dziś, ale przewoźnicy na wprowadzenie go w życie mają czas do piątku. A w Trójce teraz czas na klasę ekonomiczną. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Bank Światowy chwali polską gospodarkę. W opublikowanym raporcie Lekcje z Polski, wnioski dla Polski wskazano, że rozwój gospodarczy naszego kraju w ostatnich latach okazał się ogromnym sukcesem. Zaznaczono jednak, że potrzebne są dalsze reformy. Ekonomista Banku Światowego Roger van den Brink powiedział polskiemu radiu, że jest pod wrażeniem przemian, jakie zaszły w Polsce. Opisałem Polskę jako przykład sukcesu. Porównałem ją do państw z Azji Wschodniej, których rozwój określamy jako wschodnioazjatycki cud, czyli do Korei, Japonii czy Tajwanu. W Europie to Polska jest cudem, choć ze względów kulturowych, a ja jestem Holendrem, nie używamy tego sformułowania. Należy podkreślić, że poziom osiągniętego wzrostu i tempo, w jakim udało się to zrobić, zostały zauważone. Ekonomista dodaje, że naturalną konsekwencją podnoszenia wydajności w Polsce są oczekiwania dotyczące wzrostu zarobków. Podkreślił jednak, że wyrównywanie poziomu życia z Niemcami czy Holandią wymaga m.in. poprawy jakości instytucji publicznych, inwestycji w infrastrukturę czy wykorzystania innowacji do poprawy jakości produktów i usług. Rada Ministrów rekomenduje dalsze prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Rząd jednak zgłosił do niego kilkanaście uwag. Ministrowie nie zgadzają się m.in. na kary, w tym 2 lata więzienia za złamanie zakazu. Mają też uwagi co do zakresu zakazu. Ze strony rządu pojawiły się sugestie, by nie dotyczył handlu w sieci i w placówkach pocztowych. Rząd sugeruje też, by zastanowić się, czy w niedzielę, jak proponowano w projekcie, powinny być zamykane placówki handlowe na lotniskach i dworcach. Brexit oficjalnie ma się zacząć 29 marca. Polski rząd już dziś miał podjąć pierwsze kroki, aby proces opuszczenia wspólnoty przez Londyn uwzględniał interesy wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. Po to właśnie ma przyjąć specjalne stanowisko. Na razie jednak, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Rada Ministrów nie zajęła się tą sprawą. Rzecznik rządu uspokaja, stanowisko pojawi się w najbliższym czasie. A my do tematu wrócimy już za chwilę w Pulsie Trójki. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 20 na minusie 1,27%, WIG 1,16%, obroty spore, ponad 1,133 mld zł. Dolar, frank i funt to waluty, które są najtańsze od listopada. I uwaga, frank szwajcarski kosztuje 3,97 zł, euro 4,27 zł, dolar 3,95 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,93 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W nocy w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, na zachodzie mglisto, temperatura od plus 1 stopnia nad morzem do 5 stopni w centrum i na południu. Jutro na północy i na zachodzie pogodnie, a na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu, na pogórzu może to być deszcz ze śniegiem, w górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie. Pojutrze pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 18. Już za chwilę Łukasz Walewski w Pulsie Trójki, między innymi o stanowisku rządu w sprawie Brexitu i o różnych aktualnościach. A ja polecam Państwu szczególnie reportaż, który usłyszymy dziś o 18.15. Mistrzyni, tak zatytułowany jest ten reportaż. Rzecz o rodzinie, gdzie tata po wypadku ciężko chory, mama zrezygnowała z pracy, by opiekować się mężem, dzieci w wieku szkolnym. Serce mi się łamie, jak na taty patrzę prawie. I kiedy widzę, jak on się stara, żeby powiedzieć, ale mu się to nie udaje, to mi się tak serce klei i tak się łamie po prostu. Jakbym tata był dla mnie najważniejszy. Ale z mamą oczywiście, ale tata był najważniejszy dla mnie. Trudno mi jest dogadać się z tatą,

Witam Państwa i w studiu witam też naszych gości. Są nimi posłowie Andrzej Czerwiński z PO. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Szymon Szynkowski, Welsenk z PiS. Witam. Dzień dobry. Będziemy dziś mówić o stanowisku polskiego rządu w sprawie Brexitu, ale najpierw chciałbym uzyskać Panów komentarze w sprawie zawiadomienia, jakie skierował do prokuratury minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zarzuca on byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi zdradę dyplomatyczną. To artykuł 129 kodeksu karnego. Zdaniem szefa MON Tusk dopuścił się zaniechań polegających na tym, że po katastrofie smoleńskiej nie było wystarczających gwarancji na udział polskich przedstawicieli we wszystkich czynnościach na miejscu katastrofy. A druga sprawa to rzekome niewyegzekwowanie od Rosji zwrotu wraku Tupolewa. Pan poseł Szynkowski. No to, że dopuszczono się zaniechań po katastrofie smoleńskiej, to jest odczucie, rzekłbym, powszechne. I teraz będzie rolą prokuratorów, aby zbadać, czy te zaniechania wypełniają przesłanki artykułu 129 kodeksu karnego. Zostawmy to prokuratorom, na pewno będą prowadzić to doświadczeni śledczy. Natomiast no dobrze, że wreszcie odpowiednie organy państwa te zaniechania zaczną oceniać, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takim pogodzeniem się z tym, że po katastrofie smoleńskiej, wbrew temu, co mówił Donald Tusk, państwo wcale nie zdało egzaminu, ale jednocześnie właściwe służby nic nie robiły. Teraz zaczynają działać. To przytoczmy jeszcze, jak brzmi artykuł 129 kodeksu karnego. Kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Panie pośle, pytanie do posła Czerwińskiego. Pan widzi tutaj znamiona takiego przestępstwa? No ja widzę to, co każdy widzi. Przecież notowania PiS-u ostatnio popikowały w dół. Półtora roku działalności podkomisji do spraw Smoleńska nie przyniosło najmniejszych efektów. Co najmniej od roku nie ma nawet konferencji prasowej, żeby informować o postępach badania tego wypadku prowadzonego przez ten rząd, a nie inny. No i po prostu widać było, że było pobudzone społeczeństwo, część elektoratu właśnie PiS-u przed wyborami, że nagle wszystko zostanie wyjaśnione, te bomby, ten hel, ta sztuczna mgła, ten zamach, ten proch. No widać, że po prostu wygaszenie tego paliwa osłabiło właśnie scementowanie elektoratu PiS-u. No i teraz pewnie spin doktorzy kazali panu ministrowi Macierewiczowi wrócić do tego tematu, licząc na to, że powróci się do sytuacji politycznej sprzed wyborów. Wróćmy więc teraz do Brexitu. Rząd miał dziś przyjąć oficjalne stanowisko Polski w tej sprawie, ale ten punkt został usunięty z porządku obrad Rady Ministrów. Dlaczego, jak mówi rzecznik rządu, trzeba to stanowisko uzupełnić o pewne przepisy przejściowe dotyczące relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską? Pytanie do posła Welsenka. Panie pośle, o co chodzi? Po co rząd zapowiadał, że dziś sprawą się jednak zajmie, skoro okazuje się, że to niedopracowane, i czy pan wie, jakie to stanowisko będzie? Rzecz w tym, żeby nie przygotować tego stanowiska pochopnie, tylko żeby przygotować je również w sensie formalno-prawnym, w sposób bardzo precyzyjny. To jest ważna sprawa. Mamy do czynienia z sytuacją, która do tej pory nie miała precedensów w Unii Europejskiej. Jest uruchamiany artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego, mówiący o wystąpieniu państwa z Unii Europejskiej. No i będzie w praktyce tak naprawdę testowany przez wszystkie państwa Unii Europejskiej i Wielką Brytanię. Ponieważ jest to, tak jak powiedziałem, sytuacja bez precedensu, trzeba się do niej bardzo szczegółowo przygotować i no, rząd polski chce to stanowisko bardzo dokładnie, również uwzględniając pewne okresy przejściowe dla Wielkiej Brytanii, przygotować tak, abyśmy byli doskonale do negocjacji przygotowani. Panie pośle, pytanie do Platformy. Czy pan uważa, że czytelne jest stanowisko Polski w sprawie Brexitu dotąd? Czy stanowisko jest czytelne, nawet to, co pan poseł mówi? Po prostu rząd nie był przygotowany i nie jest przygotowany do zajęcia stanowiska, bo wykręcanie się, że trzeba się zająć szczegółami, oznacza nic innego, jak to, że te szczegóły bardzo ważne nie zostały przygotowane. Ja przypomnę, że przecież sytuacja, którą mamy dzisiaj, czy miałaby dzisiaj, jest już znana od wielu miesięcy. Przecież formalnie Parlament Brytyjski podjął tę decyzję parę miesięcy temu. Było na tyle czasu, żeby kierunkowo przyjąć tę decyzję, ale również przygotować się właśnie do tego, żeby zająć nasze polskie stanowisko. I ciekawe również jest to, że mamy dzisiaj akurat 60-lecie powstania Unii Europejskiej, że w tym przełomowym momencie tworzy się nowa sytuacja, bo to, że jeden kraj, jedno państwo opuści wspólnotę europejską po tylu latach scalania, cementowania właśnie wspólnoty tych państw, no to stwarza sytuację, do której trzeba być przygotowanym, trzeba być profesjonalistą i być dbałym o detale. Pytanie, czy to, że ten punkt z posiedzenia rządu został dzisiaj usunięty, wiąże się jakoś z tym, że za nieco ponad godzinę, bo o 19:00 u prezydenta odbędzie się spotkanie głowy państwa z panią premier oraz wiceministrem spraw zagranicznych Konradem Szymańskim i prezydenckim ministrem Krzysztofem Szczerskim w sprawie szczytu unijnego w Rzymie. Tam ma zostać podpisana deklaracja, która wyznaczy kierunek dla Unii Europejskiej na najbliższe lata. Czy w ten sposób prezydent włącza się w takim razie do tej gry i ma inną niż rząd koncepcję na politykę unijną? No bo jak czytamy w komunikacie, prezydent przedstawi swoją koncepcję Unii. To, co powiedział pan poseł Czerwiński, niestety cechuje głęboka przesada. Nawet sprawę tak techniczną w gruncie rzeczy, jak kwestia przygotowania, techniczno-prawną, jak kwestia przygotowania polskiego stanowiska, polskiego rządu w sprawie Brexitu, totalna opozycja wykorzystuje do tego, żeby poddać wątpliwość kompetencje rządu w tej sprawie, podczas gdy, przypomnę, Wielka Brytania dopiero 29 marca, co zostało zapowiedziane, złoży formalnie wniosek wypełniający artykuł 50 traktatu. Również urzędnicy Komisji Europejskiej de facto od tego momentu zaczynają przygotowywać się i przygotowywać również wszystkie szczegółowe stanowiska instytucji unijnych do tych negocjacji. Inne pozwoli, państwa członkowskie również są w tym momencie, w którym my jesteśmy. Tu, że tak powiem, no, nic nie jesteśmy do tyłu. Naprawdę nie warto korzystać z tego akurat przykładu jako kolejnego do tego, żeby zaatakować rząd. Panie pośle, rząd. Pozwoli pan pytanie uzupełniające. To w takim razie po co rząd miał się dzisiaj tym zajmować, skoro wniosek formalnie o Brexit jeszcze nie został złożony? Chcieliśmy zająć się tym dzisiaj, żeby dopełnić tych wymogów, które stawia przed nami cała procedura Brexitu. Natomiast no, nie ma takiej potrzeby, żeby koniecznie dzisiaj już przyjąć stanowisko rządu. No, czasami plany się zmieniają, tak to jest. Jesteśmy w pewnej żywej rzeczywistości. Plany dotyczyły dnia dzisiejszego. Uznano, że nie ma sensu się spieszyć z tym. Trzeba to przygotować formalnie, bardzo szczegółowo i dobrze. No i dobra taka decyzja rządu, bo oczywiście inne kraje członkowskie też się z tym nie spieszą. Jeszcze ostatnie zdanie, zaraz oddam głos panu posłowi Czerwińskiemu. Panie pośle, jeszcze pytałem o prezydenta, który się włącza do gry, jak twierdzą niektórzy. Prezydent Rzeczypospolitej, zgodnie z artykułem 126 i 146 Konstytucji, współkreuje politykę zagraniczną państwa i jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych. A więc naturalne jest to, że pan prezydent chce po pierwsze być poinformowany o planach rządu dotyczących tej polityki. Mamy przed sobą szczyt w Rzymie, tam zapadną ważne decyzje co do przyszłości Unii Europejskiej, więc prezydent chce wiedzieć, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie z jednej strony, ale z drugiej strony chce, i to jest uzasadnione, przedstawić swoje stanowisko tak, aby był to element tego, co rząd będzie prezentował na szczycie w Rzymie. Jak pan to ocenia, panie pośle? Znaczy ja powiem tak, że po prostu nie chciałbym być w skórze pana posła, bo znam go przecież z bardzo aktywnej postawy na Komisję do Spraw Unii Europejskiej i musi bronić no, praktycznie przegranej sprawy, no bo po kolei. Jeśli to dzisiaj... nieprawda, panie pośle, naprawdę nie przesadzajmy. Parę argumentów. Jakiej przegranej? Takiej, że postawiłem tezę, że rząd jest niegotowy, nie był gotowy i pewnie długo nie będzie gotowy do tego, żeby zaprezentować jednolitą strategię Polski po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeśli dzisiaj w komunikatach rządowych, czyli to, co miało być przedmiotem obrad Rady Ministrów, prezentowane było jako pierwszy, najważniejszy punkt, czyli stanowisko rządu w sprawie Brexitu. I nagle nic z tego nic owego zostaje najważniejszy punkt przygotowany przecież przez specjalistów w rządzie. Domniemuję, że są tacy w tym rządzie. Zostało zmienione. Druga rzecz, to co pan redaktor podkreślił, słyszymy głowę państwa, które ma swoje odrębne zdanie w sprawie kształtu Unii bez Wielkiej Brytanii. Jeśli nałożymy na to również wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej, gdzie rząd polski poniósł sromotną porażkę 27-1, to jak można inaczej oceniać to, co mamy w swoim zasięgu, w swoim zakresie, czytając fakty, a nie jakieś używając inwektyw czy określeń, czy tak jak powiedział, powiedział, argumentów totalnej opozycji. To są racjonalne argumenty świadczące o tym, że ten rząd miota się, kręci się wokół własnego ogona, konkretnie tutaj w tej sprawie Unii Europejskiej, i szuka no po prostu tego, no nie wiem, gwiazdy polarnej, kierunku wskazania, gdzie mam iść, ale no po prostu jeśli weźmiemy te fakty do ręki, ściśniemy tę dłoń, to w niej nic nie zostaje. Pytanie uzupełniające. Panie pośle, w związku z tym, że słyszymy o utworzeniu Europy dwóch prędkości, czy pan dziś jako poseł rządzącej partii wie, jaka będzie polska odpowiedź, żeby taka Unia Europejska dwóch prędkości jednak nie stała się faktem? Jednym zdaniem tylko co do tego miotania się. No przepraszam bardzo, ale ja właśnie jako miotanie się postrzegam to, że z jednej strony nieustannie padają zarzuty, że pan prezydent we wszystkim zgadza się z rządem Prawa i Sprawiedliwości, co swoją drogą jest zarzutem absurdalnym, bo pan prezydent wywodzi się z tego obozu politycznego. W momencie, w którym pan prezydent zgodnie z konstytucją realizuje swoje zadania w polityce zagranicznej, to państwo nagle się budzicie i mówicie, że no to bardzo niedobrze, bo prezydent tutaj przedstawia swoją jakąś odrębną koncepcję. Więc ja to postrzegam jako właśnie miotanie się. Natomiast odpowiadając na kwestię Europy dwóch prędkości, to jest pojęcie bardzo pojemne, pod którym można wiele rozumieć. Bo z jednej strony można powiedzieć tak, już dzisiaj mamy do czynienia z Europą dwóch prędkości, w tym sensie, że mamy strefę euro i mamy państwa, które mają swoją walutę narodową. Kiedyś mieliśmy do czynienia również z tym zróżnicowaniem, jak chodzi o strefę Schengen. Można sobie wyobrazić, że będą pewne obszary współpracy, tak jak dzisiaj jest to strefa euro, do których na przykład Polska nie chce przystępować i świadomie tej decyzji nie podejmuje we własnym interesie narodowym. Ja powiem, gdzie widzimy zagrożenie Europy dwóch prędkości, bo przecież jasne jest, że my oponujemy przeciwko rozumianej Europie dwóch prędkości w ten sposób, że to tworzy się jakiś ekskluzywny klub tych, którzy nagle napędzają integrację europejską, nie oglądając się na wszystkich innych. Panie pośle, ustalają jakieś warunki współpracy bez udziału Polski. Na taką Europę dwóch prędkości nie ma zgody. Ja chciałem pytać, jak temu zamierzacie zapobiegać? To było pytanie. No, pierwszym takim sygnałem bardzo jednoznacznym jest stanowisko z początku marca z Warszawy Grupy Wyszehradzkiej, które będzie prezentowane na szczycie w Rzymie. Tutaj jasno jest wskazane, poza różnymi rzeczami innymi, na którym zależy państwom w Grupy Wyszehradzkiej, wzmocnienie parlamentów narodowych, obrona wspólnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Jasno jest wskazane, że nie ma zgody na żadne ekskluzywne kluby, bo to jest groźne dla integracji Unii. Unia się po prostu z takim podejściem rozpadnie. Że to jest katastrofa, jeśli chodzi o spojrzenie właśnie tego, co się dzieje. Co jest znowu katastrofą, panie pośle? Sama katastrofa, katastrofa, katastrofa. Na każdym kroku katastrofa, pańskim zdaniem. Jeśli pan bym chciał posłuchać, to poprosiłbym o to. Posłucham, gdzie ta katastrofa. Katastrofa negocjacyjna, bo ktoś, kto się zna na negocjacjach, to wie, że musi być przygotowany na argumenty, musi postawić poprzeczkę wysoko i później negocjując pewne zmiany, używać tak zwanych argumentów drugich, mówi się o rozwiązaniu B, C i tak dalej. Co my mamy na dzisiaj? Przecież dzisiaj były komunikaty, że Unia Europejska łagodzi stanowisko tych dwóch prędkości, że być może będzie pośrednie rozwiązanie. O czym to świadczy? Że ci, którzy w Rzymie dyskutują, mają dokładnie przygotowane argumenty negocjacyjne, a my nie mamy stanowiska uzgodnionego w naszym kraju przez rząd. I my tu stawiamy kropkę. Dziękuję posłowi Andrzej Czerwiński, PO i Szymon Szynkowski, Welsenk, PiS. Dziękuję bardzo. Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Węgierski Instytut Kultury i Program Drugi zapraszają do studia imienia Witolda Lutosławskiego. W programie wieczoru tańce z Galanty Kodaja, muzyka żałobna Lutosławskiego i koncert na klarnet Koplenda z solistą Andrzejem Cieplińskim. Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Żolta Hamara. Niedziela, 26 marca, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Halo? Barbara, Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Czarus! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka.